Pero bueno, o que sí é unha cuestión certa é que é o primeiro que chega a ser alcalde de Ourense sen ter consigo os medios de comunicación convencionais, sinaladamente a prensa local, máis coa región en franca oposición, polo menos públicamente, dende logo non coa complicidade de La Voz nin de Faro de Vigo. Quizáis as emisoras de radio sexan outro capítulo, porque aí se compraba antena, polo que se sabe, non? Pero que opinión vos merece este punto de partido? Un elemento, un friki, porque obviamente un político friki, por decirlo da maneira máis suave, e pode chegar da nada, o sea, de ter unha tenda de música, de dedicarse ao que se dedicaba na súa xuventude, cando cambia de idea e se lle dá pola política local ou universal, porque as aspiracións son seica universais, e de repente monta un partido e chega a alcalde da cidade. Isto en relación aos medios de comunicación, ás súas estrategias de comunicación, ¿no? Pero que el tiña o seu propio medio de comunicación. De aí naceu todo, de Auria TV. El tiña esa plataforma única que utilizou para encherse de cartos, en moitos casos desde as institucións. Eu recordo cando a Diputación, pouco antes de que ele obtivese representación, no ano 2011, a Diputación contratou unha especie de documental, de un contrato menor de estos de 18.000 euros, que oye, non meñen mal 18.000 euros, e iso é o que se sabe. O que non se sabe, o que se comenta era que había, sí, eso era público. O que se comenta era que había aí que, bueno, unha determinada persona levaba os sobres alí. El dixo nun pleno, que ademais claramente dixo, a mí non me funcionou, non me financiou a Deputación, foi o Partido Popular a través das facturas que se facturaba, ¿no? É dicir, unha cousa fascinante porque consigue facer o que critica e que a xente que o apoia, que é moita e cada vez máis, non teña nada que redicir ao respecto. Pareceme fascinante. Sí, fascinante que el foi xa no primixano, quero dicir, hoxe un político pode darse conta de que as súas redes pode chegar a unha alcaldía, pero daquela quen podía darse conta? Non sei se, claro, se foi unha santísima sorte que el tuvo de unha idea eureka das súas de montar un medio que estuera ao seu servizo. E iso levou yo a primeiro a crear pues, toda esa audiencia de Ourense que buscaba nel pues, alguén de fora dos partidos que tuvera unha reivindicación, unha oposición máis forte pues, ao baltarismo, que despois viuse que tanto lle daba, non? Cultivou unha audiencia e despois trasladou unha ás redes sociais. Era unha audiencia que xa había, que foi crecendo, e da que intentaron nutrirse tamén as mareas, no seu momento. A xente que estaba contra todo, a xente que se abstía, que non iba a votar. El supo capitalizarlo antes que as mareas. 4 anos antes da irrupción das mareas, el xa estaba capitalizando o de... Porque as mareas tamén decían o de ni de izquierdas ni de derechas. Sí, que era o seu eslogan. En plan, nós non nos movemos nos parámetros de esquerda e dereita, senón noutros novos, que despois, bueno, eso xa quedou como quedou. Sí. Porque, bueno. E Jacome conseguiu capitalizar eso moi interesantemente. Sí, sí. E o candidato dos outsiders, dos que están contra todo, dos que están contra a clase política, como se si ele non fora político, que leva desde o ano 2011. Bueno, 30 anos, sí, que nos... E cobrando un pastón todos os anos entre a Diputación e o Concello de Ourense, máis de 90.000 euros. Sí, sí. Solo no, na parte, nesa parte, que despois as aportacións ao partido e todo que el mismo se factura. En Ourense, Cada vez máis. Sí. Solo hai que ver a política internacional, como está funcionando. Trump, Milei, todo vai nese camiño. E hai xente que quere ese tipo de... Todo pasa antes en Ourense. Todo pasa antes en Ourense e isto pasou aquí hai 15 anos e está pasando agora en todo o mundo e no Estado. A mí pareceme moi significativo ese punto, porque tamén hai unha cousa de que os partidos tradicionais, a oposición, e na oposición non incluo o Partido Popular, eu podo facelo porque podo. A oposición creo que non é consciente de que lle roubou votos a oposición, porque nesta cidade, pois, é unha cidade conservadora, pero si sumamos os votos do Partido Popular e de Democracia Ourensana, temos unha maioría moi aplastante dun partido de dereitas, porque Jácome sigue sin parecer de dereitas para moita xente, aínda que claramente é de dereitas, máis de dereitas non pode ser. Si a cada oportunidade que ten pacta coa dereita, entonces, sí, pero nas últimas xerais a esquerda gañou un Ourense na cidade. Quer dizer que tampouco é que estou pues, defendendo o que tú dis, que hai do voto do PSOE incluso do BNG que marchou para a Democracia Ourensana. Eso é tamén gracias ao demérito deses partidos. Totalmente, vamos, sí. El capitalizou tamén o voto do Cabreo, pero faime gracia que tú preguntas de onde saiu o personaxe. Pois como son do Jurásico, eu creo que o personaxe xa era unha planta non endóxena invasora en Ourense, era el rarito de la clase desde pequeno. E entón, pero eso sí, formaba parte de unha sociedade con mesa posta e negocios a posto. Non foi el o que creou ese, que lle era o que lle permitía ter tempo suficiente para barallar e facer orixinalidades. Entón, podemos decir que el era precursor, non? As súas veleidades canalizounas a través de diferentes proyectos curiosos, o Full Contact primeiro, subir escaleiras despois, esas historias. E logo, colleu unha tele. E esa tele convertiuse en un arma de xogo do PP que se acabou convertindo na puntilla do PP. O que era como un xogo para ter un canal, telo tranquilo, é algo que lle vai a comer todos os votos en nada. A primeira traición, e que creo que non ya tuvo en conta a audiencia non os votantes, é que ele era un personaje hasta simpático porque viña a acabar co caciquismo e ao final deitouse con el. Cohabitou con Baltar. E sempre digo que unha vez que o PP se cargou a Baltar para non entorpecer esa carreira a Moncloa de... A ver se o digo... De Feijó. Pois, claro, quedou aí como souvenir de Baltar. Baltar é xa un cadáver político e queda o souvenir, o herdeiro, que non solo non acabou co caciquismo que promotía e os votantes perdonáronllo, sino que vai arrasar nas próximas elecciones. Non pagou prezo político por esa traición no electorado. Ese especie de personaje que non creo que nin el reinventara, pois el nacei un día e os tempos foronse adaptando a Jácome, de maneira que un populismo que, vos decías, Milei, Ayuso, todos estes personajes, o sea, parte nada, non de nada novo, non creo que revisaran nin estudiaran a Goebbels, porque Ayuso non sabía nin onde quedaba Perú, nin sabía que cando fixo había sede carreira, non sabía nin que falaban castellano, sorprendeulle cruzar un charco tan grande. Non creo que sea o talento goebbeliano. Creo que de alguna maneira reproducen, se vos ledes e sabedes vos de sobra, todo o decálogo de Goebbels, unha mentira mil veces repetida, ir a un público con palabras llanas e fáciles, crear un enemigo único, que o gracioso no caso de que o fai fascinante como un estudio para un estudio universitario, fai fascinante a Jácome para un estudio, se estuviera na universidade faría un estudio sobre ese fenómeno, e que non hai un enemigo único que eran os xudíos, e que somos os xornalistas, os funcionarios, os placeros, todo aquel que disinte de unha visión que el ten do mundo, de que o que disinte da súa idea e do que fai. E perdonade se isto queda feo, pero unha das historias e teorías do fascismo, o fascismo depura todo aquel que diverse, non? Non quero decir que sea fascista, pero é unha das bases, el que, o sea, depura, a ver se o digo ben, de alguna maneira, xa non físicamente, só faltaría, inda que os placeros os va a quedar un pouco nas cunetas, e nos, pois non temos rodas de prensa. Outra maravilla de Jácome, xa acabo, que non é porque mintamos, é que, como vos sabedes, ele é inteligente. Nunha rolda de prensa se fan preguntas que le van inducida a resposta. É verdad que usted robó de tal ou cobrou? Entón, inda que non responda nesa pregunta, vai inducida unha acusación ou un tema que el na súa tele non vai a sacar. Non hai principio de transparencia. Pero bueno, é un poquinho, é un personaje que eu creo que os tempos se foron adaptando a él e de repente el tuvo o seu oco. E el era un Milei. Estamos falando sempre en primeira persoa. Sí, non hai un Miguel Ángel Rodríguez detrás. Que va, non, porque el colle xente que non está cualificada como ese. Y... Non digo que admire a política, non, el colle, a ver, el de aquel que. Bueno, en fin, no, vamos a avisar o porqué os colle. A configuración da lista destas últimas eleccións. Atinou moitísimo máis, porque na outra había máis secos. E Telmo Ucha, Dibuja, incluso Caride, os que despois se revolveron contra él. Agora elexiu moi ben, moi ben. Son personas, bueno, todos as vemos, que están absolutamente entregadas a causa, o que, sí. O que Jaco me diga, vallos no sueldo. Son empregados. Vallos no sueldo. E eles saben agora con total claridade que Jaco me vai cortar a cabeza calquera que disinta a nivel interno. E o retorno de Susana, que era un cerebro, porque Susana, cando actuou como concelleira, era moi decente. Eu quero pensar que non ten nada que ver co proceso de estabilización de empleo, que en algún momento se falou, en algún audio, deses que quedaron invalidados, pois eu quero pensar que non ten nada que ver con eso. Ten capacidade de perdoar os que foron amigos, eso sí, porque a verdad... estou contigo, e a veces chego a pensar nese universo, Jácome, que tonto non é, si lle fixo firmar un acta notarial, digo, si te mueves, como los famosos de Supervivientes, ¿no? Digo, si sales del guión, hasta chego a pensar eso, pues non, porque non creo, na letra pequena, vese que non o aman, non o aman, temen, é distinto, é distinto amar a temer, non? Esas cousas non se poñen por escrito, non estás firmando... É capaz de todo, porque dalle moita roza ao cebolo. Con Auria TV, medrou con Auria TV, moi ben, utilizada en campañas, en precampañas, na travesía do deserto, pero logo empezaron a coller moito peso as redes sociais, o uso das redes sociais, un uso moi productivo, sobre todo dirixido a xente nova, a novos poboadores, falábamos antes dos novos habitantes de Ourense, dos novos veciños que chegan de Latinoamérica fundamentalmente, que son un público agradecido a bachata, a os bonos de comercio, a todas estas cousas, non? E aí as redes son fundamentais, porque hoxe a poboación vaise renovando tamén en canto a idade e a procedencia, non? As redes sociais como fenómeno de mantemento e de medre, non? Un precursor aí, hai que recoñecelo. Chegou antes que o PP, eu creo, Con, bueno, o PP ainda non está. Bueno, bueno, logo falamos de como está a oposición nas redes sociais. Por tanto, vamos a apartar o capítulo. De como evolucionou a democracia ourensana nas redes sociais para medrar ainda máis. Pero el xa estaba, antes das redes sociais, el xa estaba. Xa tiña unha presencia, xa conseguía unha representación e tal. Para min foron importante no despegue do primeiro mandato ao resultado segundo. Sí, para min foron vitais. Sí, claro. Pero a irrupción, el irrumpiu a través da televisión. De 2 a 7 e de 7 a 10. De 2 a 7, aí podemos debater se as súas redes tiñan un impacto tan grande como para influir tanto neso. Quero dicir, porque o crecemento das redes de Jácome vino no mandato, o que lo traicionaron, que quedou gobernando con tres persoas, non sei que, aí el empezou a ver, e vese tamén na creación do seu TikTok poucos meses antes da súa campaña, que tiña un despegue brutal. Por que? Porque é un personaje moi particular, que son redes vende moito, e porque lle quita moito ferro a explicación, como dicías tú, falar con palabras llanas al pueblo, non sei que, non? E decías que non hai ningún Miguel Ángel Rodríguez detrás. Non sei se o hai, eu sei que hai unha persoa, me consta que colabora con el, que é unha persoa que conoce moi ben como se moven as redes sociais, e o troleo en redes sociais, que é Pablo Sobrado. Pablo Sobrado é da Valenzá, eu coñecino desde casi de pequeno, e para quen saiba de fútbol, eu non teño ni idea, conoce, que quería entrar, efectivamente, para quen saiba de fútbol, nestes días vimos tamén que eu creo que Gonzalo Jácome metese en fútbol tamén asesorado por él, pero bueno, él sempre foi madridista, merengón. Bueno, tamén podemos falar do merengón, uso do factor deportivo. Correcto. Do Bilbao non é? Deixa de acabar Iván con esa nana. Pablo Sobrado é un home que foi dos primeiros trolls da época de Twitter, de hai 15 anos case, que se dedicaba a retuitear tweets de deportistas, de adestradores antigos, e recuperalos en momentos moi determinados para que a xente os viralizase. Ata o punto de que houve momentos en que Sergio Ramos lle dedicou un gol a Pablo Sobrado, ou nos estadios había pancartas de un saludo a Pablo Sobrado. Era un meme, era un meme absoluto. E este home é de aquí, e Gonzalo está traballando, traballando con él xa desde pouco antes das eleccións municipais do ano 23. E eu creo que boa parte... A parte de que el prestas a eso, Jácome, a opinar sobre cosas que van más allá de Ourense, pero boa parte das opinións que el manifesta sobre temas de política estatal, de política neoyorquina, ou de fútbol, como vimos estes días co tema do Atleti de Bilbao, creo que ven moi asesorado e moi ben na súa visión e nas súas pretensións, moi ben asesorado por Pablo Sobrado. Porque él precisamente o que pretende que falemos desto. Falemos do Bilbao, entre comillas, e non da súa xestión, e non das axudas ao comedor escolar que estábamos falando antes, que hai máis denegadas que concedidas. Falemos de que saia no chiringuito. Prefire que, pues, eso de salir no chiringuito, ele está encantado. Aí sí. Sí que lle interesan os medios de comunicación. Home, vai. Porque as ruedas de prensa non as quere, pero no. Cando lle chaman do chiringuito ou do programa de Nacho Abad, el colle o teléfono encantado de la vida. E canta máis polémica, mellor, porque el nese barro move ese señal. Non de que falemos da súa xestión, das súas competencias. Non me digas, Miguel, que non che collo o teléfono cando chamas. Oh. Bueno, eu levo anos bloqueado en WhatsApp e a última vez que o chamei non me acordo do insulto agora mesmo. No, pero a mí isto pareceme curioso, porque as entrevistas que el concede á prensa do Estado non son amables, nin moito menos. Nin moitísimo menos. Evidentemente, o xornalista, con todos os respectos, para os que fan, que suerte poder facer esas entrevistas, non teñen a información directa diaria de quen está na trincheira todos os días, sabes? Uh-huh. Entón, a mí, si me responde unha cousa que é mentira, porque el é moi dado a retorcer a verdade, non sei se chamalo mentiroso, pero sí que retorce a verdade. E entonces, si non hai quen lle diga, no, eso non é así, porque tal e cual igual. Entonces, pues eso, él está cómodo, él y sempre vai ser un titular chamativo e unha cousa que despois a xente que canta, a xente pasa o titular triste. Pero él victimízase de como, do pouco que coñecen Ourense nos medios estatais, de como tratan e tal, e victimízase. E de, no, esta gente non ten ni idea de como Ourense e tal. E a xente dice, pues sí, pues que vergonza, pero tal, pónse de acordo. Sí, como é la prensa de Ourense, que sempre ese apóstrofe chamou a atención. Somos de Ourense. É un alcalde dórico. Alcalde de Ourense. É realmente, sí, fascinante o que hai, pero a mellor tamén temos que facer autoanálisis da culpa de todos e ou da culpa neste sentido de que a mellor os grupos de oposición non teñen o mellor momento, non? O PP xa é un pouco culpable, hai unha división enorme, como sabemos, entre o PPDG e determinadas personas ou correntes do PP local que pensan que se está equivocando dándolle tanto de comer ao pavo este e que se lo va a comer. Evidentemente, fai xa meses que as enquisas, perdón, internas daban dous máis, pero a mí pareceme pouco. O sea, subiría. 13, si con tres sí, hizo lo que quiso, falta, imagínate. O PP da por perdida calquera posibilidad. Creo que se equivocan porque a Diputación está en xogo. Alguén do PP me comentaba fai pouco, vamos a ver, si medra na cidade, medra en número de diputados. Entonces, esa amada Diputación por la que están vendendo a pel do oso, pues igual a perden tamén. ¿Eh? Seguimos coas redes, porque dentro da súa utilización das redes hubo unha evolución, unha adaptación aos propios cambios que hubo nos algoritmos, na orientación, en as distintas redes, que non é o mesmo unha mensaxe para TikTok que para Instagram, cousa que ignora a oposición, por exemplo, que fai un vídeo e mete o mesmo vídeo en todos os canales, non? Hubo unha adaptación aos cambios das redes, que lle favoreceu, porque decíamoslo ao principio, esas bravuconadas, esas marcianadas que ás veces solta, actualmente son as que mellor repercuten en redes, as que teñen máis notoriedade e as que máis humanizan de cara a un electorado novo, que busca ele, o que ele domina absolutamente. Ese electorado non lle chega nada, pero nada do que publica o Grupo Municipal Socialista, nin o Partido Popular de Ourense, nin o BNG, pero nada. Nin os medios de comunicación. Nin o que, nin noticias dispersas, nin nada. Efectivamente, nos notámoslo tamén, e eso, pues, evidentemente, hai que traballalo. A franxa de 18, 24 anos, que eso, mira, en o que, de 2 anos para aquí, baixou moitísimo. E a mí preocúpame. Esa é unha franxa que Jacome debe ter, pues, un porcentaxe moi alto. Eso vese nas enquisas clarísimamente, nas enquisas de sondaxe, que son as que eu podo ver os datos desagregados, por tramos de edad, é unha rase, unha maioría absolutísima de Jacome. Sería absolutísima. Sí, sí. É unha cousa que... E despois o BNG. Entre voto joven tamén, pero bueno, pero a maioría é absolutísima de Jacome. Entonces eso... según pase o tempo, ou tamén os de 16 que están agora esperando para que no 2027 cumplir 18, pois pues seguramente votarán Jacome. Es para el circo. Claro, a veces penso si nos partidos que non a xente de comunicación teño aprecio e respeto polo seu traballo, pero igual que Jacome se rodeou de xente que controlaba moitísimo de redes para poder dominalas como fai hoxe, ese diñeiro público que os partidos reciben porque teñen unha representación e tal, como se está utilizando para que eles non aproveiten para ter equipos que lles axuden nese sentido? Non o sei, porque cada un ten aquí, eu non sei que asesores ten cada grupo, nin non o sei, pero o que sei é que pois teñen moitas dúdas de como facelo axeitadamente. E eu considero que non están conseguindo que, o que claro, debieran. O modelo é diferente totalmente, porque antes os asesores e agora os asesores que se contrataban técnicamente era para facer un traballo normal, político. Agora, o que tens que ser é un influencer, un destroyer de las redes e tal. É que é tremendo, porque estamos virando, o sea, que outro día veía nunha concelleira do Concello de Ourense que decía, xa non é tan importante a mensaxe, senón como a traslade. E pues eso a min cáeseme a alma os pés, sí, porque a política está totalmente xa, aquí hai que decir, a ocurrencia máis grande, a única maneira de ganar a Jácome é decir as máis gordas que él. E entón, onde vas? Sí. Onde vas? Que te terás que presentarte por Vox. Se eres do PSOE, do BNG, ou do PP, son partidos que, tradicionales, serios, normales. Tens que lanzar propostas políticas de como mellorar a cidade, de como mellorar as condicións de vida. O exemplo do alcalde agora de Nova York é un exemplo de alguén que domina as redes e sí, que non as di máis gordas co Trump. Pero hai un fondo político, sí, pero a ver si sí, conseguimos un lado aquí. Que campaña fixo ese alcalde posible de Nova York combinada co dominio das redes, porta por porta, total, con voluntariado, é un tema a estudar. Pues, para chegar a ser alcalde de Ourense, alternativamente, bueno, habría que estudiar esa como campaña. Pero o fío desto, eu quería un detalle, vos que tedes información privilexiada, que hai de certo en que os enxeñeiros informáticos contratados polo Concello que residen laboralmente na Molinera están para levar as redes do alcalde? Home, porque a web xa está, as clarísimo. Apps non se viron, e din os rumorosos do Barbaña, que pasa por ali o pé, que traballan basicamente en eso dicen. Manter... Son rumores. Non hai rumores, pero creo que teñen algún. Hombre, eu solo me remito a algo que son unhas declaracións que me fixo a min, tamén a Miguel de la SER se las hizo en directo. Eu non me atrevín a reproducilas porque o presidente dos Placeros non estaba grabando e digo, non vaya a ser que me veñan a chepa, pero dixo claramente que tuvo como 100.000 adhesións os Placeros nas súas redes o fin de semana, e en cuanto chegou o luns, que xa estaba aberta la Molinera, creo que algúns o teñen xa identificado, empezaron a aparecer haters e tal, e críticas que non había ninguna. Non digo que teñan con isto razón os Placeros ou non. Falo que foron 100.000 entre as redes de maravilloso tal, e a partir do luns que empieza a vida funcionarial, ese poñía como ejemplo, ¿entendes? Entonces, cada un remítome, que cada un, pero esta xente ten que estar, evidentemente, esta xente está facendo algo, non supoño. E desta vez, fixar co tema Bilbao, como dice él, non borró ni una. O sea, normalmente hai cantidad de visualizacións en X e en outras redes de Gonzalo e non aparecen opinións máis que un que guapo eres e tal e punto. E de repente hai miles poñendo a parir por o tema porque lle encanta, porque el prefire que hablan mal, no, inteligente. Pero algúns que rayan o xulgado de guardia porque son un pouco, bueno, pues non están o tema. No, e cando nos gaño Bilbao por 5-0 arrasará, claro, estará do lado correcto da historia, ¿no? No, a min gustoume. Se non polemiza non o chaman. A min gustoume tamén o último tuit de justificar os prezos de 90 euros para arriba das entradas. Da preguntas. As entradas do partido, sí, tribuna 95 euros, sí, público Jácome, que eran os precios super justificados. Pero bueno, tampouco seguro que non ten nada que ver a súa relación co presidente. É decir que, nada que ver, hipotéticamente, nada que ver. Estes informáticos de la Molinera estarían levándolle as redes e creando tamén esas mensaxes falsas de haters, de fans, de trolls. É un exemplo que poñen os Placeros. El lunes empezaron a aparecer los. Eu creo que, linda, que teña asesoramento moi bo, as ideas de das locuras que dice, bueno, cando fala dos negros e os blancos no atletismo, que é un ámbito que el conoce perfectamente. É buscar pelexa. É buscar pelexa, el sabe perfectamente que eso vai xerar polémica e que vamos falar de eso e estamos falando de eso. Pero eu resalto o papel de Pablo Sobrao porque parece que As ocurrencias sí, poden venir de Jácome, pero tú si ves as redes de Sobrado e que non publica moito, publica moi pouquiño, pouco publica, arrasa. O nivel de provocación que ten é moi alto. Pero cobra, é o asesor na sombra, porque temos 2,5 millóns, dixeras, non? A mí, Pablo Sobrado díxome previamente as eleccións que o contratara para redes sociais. Ah, vale, o problema é que actualmente pagamos de asesores e hai outro máis na sombra. Debe ser un deles, sí. Non sei se agora o será ou se estará na Diputación. Bueno, na Diputación sí que se podría mirar, pero é que no Concello o último listado que hai de asesores é do ano 2019, creo que ou do 2021, non o recordo, pero bueno, que está moi, moi desactualizado. Estaba de jefe de prensa Víctor Rodríguez, quero dicir, xa choveu. E él, no seu programa, prometía transparencia, como era, 100.000 ollos ven máis que dous. Que vas a creer a tus ojos ou a mí, ¿no? O da Molinara pode ser unha hipótese curiosa. Presuntamente. Eu non sei, non estou. Eu tampouco no, sei. Eu tampouco sei. Transmito un comentario de alguén que pero bueno, agora xa son menos. Pero que hai granxas de bots, eso seguro. E non é única, a ver, eu vi esas granxas de bots vinos en Podemos, e Podemos utilizas, aquí non, creo a nivel estatal. Non lle chega aquí non. Aquí non hai que 4 que van tomar viños os fins de semana. Son 4. Por aí de banda. Bueno, que están traballando bastante. Notas de prensa mandan. A prensa están traballando bastante mellor que outros partidos, me dá denuncias en fiscalía movéndose. Bueno, pues, falemos en últimamente Podemos. Falemos entón de como traballa a prensa e como traballa as redes a oposición ou os outros grupos, porque evidentemente eu tamén comparto con Diego que o PP non se pode considerar oposición, evidente, máis ben é un socio, un compañeiro de cama. Víctima, pois claro, quen con neno se deita, é que me pillas un pouco quente, Iván sabe, porque temos. Onte houve unha publicación do Partido Popular en relación á persoa que apareceu morta no edificio abandonado. Sí, sí, sí. Que me pareceu, vou ser moderado, un pouco mal, porque mesturando con cousas de seguridade, sin saber exactamente cal foi a causa, podemos imaginar que sería unha sobredose, pero non se sabe, pero logo está xo, facer política con este tipo de cousas, a min pareceme... No, bueno. Poco... Que posiblemente non estaba moi acertado era misturar eso o problema que houve aí nun edificio que é titularidade municipal, que debería estar tapeado, están tapeando hoxe. Sí, sí. Están tapeando hoxe. Xa estaba posto material onte, están tapeando hoxe, son me dixeron. Mesturalo co da seguridade, no mesmo co como levamos pedindo no Congreso tan que teña que ver unha brigada da de intervención policial, UPR, sí, sí, non me acordo agora como era, unidade de, bueno, pues eso, claro, eso pues sabe un pouco rizar o rizo, en plan recordar a reivindicación anterior. Igual eso podía no ver. A mí as cousas de saúde pública me parecen importantes e xogar con este tipo de cousas. Sí que é verdade que ese edificio debería de estar derrubado ou tapeado de sí, maneira, sí. Porque o trasiego que ali hai todos os días, que había, agora xa deixará de haberlo, pero era evidente como hai en outros edificios, pero este en concreto é de titularidade municipal. E o Concello está mandando requerimentos a edificios que están en ruínas, sí. Ou que es que está cae unha tella cada 2x3. Que totalmente de acordo. Aí queda a cousa. Imagino que trataban de dirixirse a un electorado que teñen eles que preocupa pola seguridade, non digo que estea ben feito. O que me gustaría saber era a opinión de Pepe Araujo, que está no vídeo sin dicir unha mísera palabra, aí figurando un poquinho. Menos mal que non está en bañador. Hai un vídeo con Noelia, Noelia que presenta esa reivindicación na porta. No, mandaron a nota de prensa e logo fixeron o vídeo. E Pepe Araujo está de brazos cruzados mirando para Noelia dicindo, bueno, pues non sei que pensaría. Si ven un mal, non sei. Pero os dous son pontinos. Son xa, eso sí. Pero sobre as redes. Sí, o uso que a oposición e o Partido Popular é fan das redes dos medios convencionais tamén, pero bueno, eso é máis. Pois, para min, bueno, xa estábamos dicindo, é insuficiente no tocanto resultados que deberán conseguir e que eles saben que non consiguen impacto, que non chegan a súas mensaxes á cidadanía. É moi complicado. Pero, bueno, aí tamén hai a dúda, que evidentemente non lle sei nin os cartos dos que dispoñen, nin as plantillas que les teñen. Pero non sei se teñen acertado coas estrategias que teñen levado a cabo. E o que está claro que, perdóname, Diego, solo isto, que teñen que reducir a institucionalidade das contas. Quero dicir, as contas ao final son contas de partido, xa por eso, solo por eso xa baixan puntos. E vese tamén incluso en Jácome, a conta de democracia Oransana ten moita menos interacción que a propia de Jácome, porque se valoran as persoas e os autores nas redes sociais. Sí, sí, democracia Oransana solo tuitea cousas que sexan contra os medios de comunicación ou contra periodistas concretos. Contra os enemigos. E aínda que sexan redactados tamén. Efectivamente. Ou por ChatGPT, sí, que algún tamén ou retuitea o que publica Jácome. Correcto. Sí, a conta principal a que se ten que cultivar é o perfil do candidato ou candidata, por iso tamén é complicado, porque moitas veces nos partidos hai un proceso de que non se sabe quen vai aspirar, quen non, é tal, entón a que dedica cartos o partido político? A conta do partido político e non a dun candidato que igual ata uns meses antes non saben que vai ser candidato. Claro. Entón é moi complicado e en todo caso, se teñen que continuar por esa senda de utilizar as contas institucionais, teñen que restarlle institucionalidade, non seriedade nin rigor, máis ben rigor, pero sí restarlle seriedade e institucionalidade para facelas máis cercanas e tratar de facer chegar os mensaxes. Ás veces que dan uns trampantojos. É difícil. Bueno, pero eso tamén é unha cuestión de criterio e de mal gusto. Cringe. Sí, pero que ese cringe é porque hai unha idea que non se está executando ben. Non porque este a mala intención de facer algo diferente. Póñame no papel dos asesores, da xente que traballa para os partidos e dixo, que difícil, como te enfrentas a isto? Porque non é un día a día normal de facer un vídeo, facer unha nota de prensa. E encontraste con xente que igual non teñen capacidade para comunicar. Moitas veces que ao final son consellos. Usan linguaxe viejuna. Moitas veces xente nova. Efectivamente. Acaba de ser escollido. Usando... O jefe ahora de Galiza Nova é Artai, que foi candidato en San Cibrao, é de Iquí. E Artai ten tamén esa... pues esa maneira de comunicar de roda de prensa dun partido. Digo, eres máis novo que a min, Artai. Que política é algo serio tamén, joder. Quero dicir... Pero que eso... A min pareceme moi ben que... Para min non vai asociado, perdóname, no, con todo o meu cariño. Non vai asociado o xeito de comunicar, porque o mensaxe pode estar ben. E repetimos o exemplo que vai no poñer todo Dios en todo o mundo, co do alcalde de Nova York, que non lle quita seriedade aos temas que el fala. As súas reivindicacións siguen sendo serias. E falaba de que unha cidade pues, pudera vivir nela. Fala de sanidade, fala de transporte e tal... pero fala coa cercanía de tratar os temas de tú a tú coa xente. E a min pareceme que esos partidos non o consiguen se empezan a facer así, poñer os brazos así, que son brazos de meeting, ou de trapo, e tacatá, tacatá, desde o Partido Socialista, consideramos que hai perdiches a mitad da audiencia. Considero eu. E non significa que de outra maneira non puderas trasladar unha mensaxe que é importante. Creo eu, Miguel. Que creo que é difícil porque hai que atopar unha maneira distinta e persoal de comunicar. Correcto. Ahora estou eu así. Eso que sí, sí. E iso é o problema. Nos partidos sei que me constanos a todos que están facendo intentos. Sí, sí, o que pasa é que hai que buscar unha cousa distinta porque non é o mesmo 5-4-3 de Jácome que ten que dicilo porque ten que dicilo, pero crear unha cousa persoal que comunique é moi complicada. E en primeiro lugar hai que ter unha persoa que vai a ser a que vai facer iso. Ese é importante. Que teña un carisma, claro. Que Jácome queiras que non, pois é un señor que quedas aí vendo vídeos. Estivemos todos na roda de prensa dos audios, verdade? Que difícil é unha pregunta. Ele é capaz de creerse as súas propias. Claro, nesa roda de prensa, despois de 45 minutos dicindo isto, eu un momento que pensei, porque sei que me está mentindo, pero es que me confunde, es que me convence. A performance esa que fixo con móvil. Onde comentou un audio noso. Un compañeiro de comunicación do concello que cando rematou esa roda de prensa, alguén veu felicitalo a él. Dicir, que boa estrategia, o sea, a da roda e el que non tiña nada que ver con esa estrategia, porque non A quen lle dixo iso, perdón? Non cho vou dicir. Ah, perdón. Pensei que dixeras números que alguén do gabinete de comunicación do concello. Vale, perdón. Non de Democracia na Senado, do concello. Entón, xa son menos, pero bueno, non imos dar o nome. O sea, que obviamente a estrategia era absolutamente del, pero xa que falamos dos audios, non? Eu tiña por aquí anotado un detalle, unha pena que non estea o compañeiro de la región, que estaba convidado, pero parecer a empresa non estivo conforme con que ela asistise a esta roda de prensa ou a este debate. O que este contubernio. A empresa non o autorizou e é unha pena. Porque a región, obviamente, o diario local por excelencia, ten unha batalla persoal particular, distinta, moi militante contra este señor. No tema dos audios, do que logo podemos ver sobre el, en la región malversou unha proba de cargo, porque si parece mentira que non haxa un abogado que lle diga si publicas estes audios obtidos dunha maneira ilícita, deixalos esterilizados como proba, porque incurrirían no problema do... do froito da árbore envenenada, que foi o que casi acabou coa operación Zamburiña, que casi a pucha lle teñen que devolver a cocaína que lle incautaron, non? Pouco menos. E a región, filtrando estes audios no seu momento, o que fixo foi esterilizalos como proba e prestarse logo a que el deran unha roda de prensa fantasiosa, pero bueno, sacudiu o tema porque xudicialmente non prosperou, non? Como se pode entender isto? Que non ten abogados na región que lle digan... Eu que sei, que tamén a interpretación... Perdona que dé un... Faga un pouco unha volta atrás de que antes falaba desde dos gabinetes e demais. Poder con todo isto, non? E que hai unha dicotomía na actualidade entre informar e intoxicar. Entonces, o populismo e o fascismo intoxica. Entón, os gabinetes de prensa están intentando neutralizar todo eso bombardeando con informacións que son políticas, cada un o venega desde a súa faciana, outro... pero que entran dentro da verdad. Non entran dentro de algo que si apuntei porque encántalle falar a Jacome de falacias, a falacia de non sei que. Entón, falacia populista parte de que unha idea é correcta porque mucha gente lo cree. Entón, claro, os gabinetes convencionales intentan informar, pero a intoxicación que nos está invadindo son moitísimas máis cousas, eu creo, que fan que florezcan este tipo de personaxes. E é unha sociedade moi polarizada. Con intereses e visión moi diferentes. Por exemplo, este Ourense de la Bachata, o sea, hai un concello que xa está mermando diñeiro para asociacións de veciños que según el son armas políticas e tal, e está dando festas a colectivos, con todo respeto, non estou criticando o inmigrante, non ten culpa. Pero igual que hai inmigrantes que veñen con unha idea moi preconcebida de que el socialismo, la izquierda, las dictaduras de los países de los que vienen, dictaduras de izquierdas, tienen que combatirse con partidos ultras de derechas, pues hai nese terreno de nadie, deses nenos que están blanqueando o franquismo porque era un tío simpático, neste totus revoluto dunha sociedade actual teñen que florecer os mileis que logo te venden al primer postón que es Trump, ou teñen que florecer estes. Entón, intoxicar e informar son cosas diferentes. E vos sabedes que aparte de que o este facendo, por exemplo, moi malo soy, hai barbaridades absolutas del outro lado que tienen medio altavoz. O sea, el como viejas glorias del periodismo están recibiendo cantidades millonarias por medios digitales o no, que non estarían vivos se non fora por como se está inflando, non vai dar ese nombre que ya sabemos todos. Pero esa misma persona que está dándolle millóns a o que diario, a tal, que silencia como fai Jacome na súa, no seu medio, que a información que non lle convén, por o que non dá rodas, para que nadie pregunte por que usted lleva sin pagar las escaleras del año no sé qué. ¿Por qué usted no sé qué? ¿Cuánto cobró de comida? Claro, esas preguntas ya no existen, o no haber rodas. Pues esos medios silencian barbaridades de todos los lados, ¿no? Y intoxican desde el primer momento. O sea, se convierte... O sea, el programa de Código 10, a media hora... Yo no sabía que había gente a la 1 de la mañana trabajando en determinados medios para colgarlo en web. Acababa de salir... Aparte, no salía, Tomé. Salía en primer plano Pedro Sánchez... Y en segundo término tomé en ese fondo de pantalla que tenía. Claro, todo eso leva, entendo que son mecanismos, pero a intoxicación, e non falo de, é tan bestial que desde a comunicación e a información non se pode convertir un rodillo. O sea, una señora que lleva 40 años en el periodismo no pode empezar un programa matinal dicendo: "Señor presidente, es usted un sinvergüenza." Era unha señora que ten premios Ondas, da igual que sea el que sea Ayuso. Eso non é periodismo. E desde el odio, está usted viejo, va usted... E iso é un monólogo dunha señora que non va a dar o nome, pero que tiña a máxima audiencia, ora está caendo. E claro, eso non é cando informar, eso é envenenar. Se fixo na guerra civil, na preguerra, envenenar, crear división nun pobo, porque se creas odio nun pobo, é un abono para calquer tipo de historia. Me mato yo con Ascón, que lo quero mucho, ou entre hermanos. Se creas el odio... E iso é o que máis medo me dá os que temos fillos, ou non é nosos fillos, somos de todos, esta sociedade pues absolutamente manipulada. Que estamos blanquea falando dunha realidade diferente en Ourense. Sí que é verdade que hai o que hai diario e que hai e que as televisións, as tertulias das televisións, como se abordan os temas nas televisións, que é terrible, aquí desde Galicia e desde fora e desde todos os lados. Pero eu quero defender o periodismo local. pues levamos moitos anos, moitos dos que estamos sentados aquí e dos que virán, traballando con honestidade. Eu, de verdade, Jacome poderá decir o que queira, pero eu teño que defender a honestidade do 99% dos xornalistas que hai nesta cidade facendo perdona, entrevistalo, local. A que si, sí, si xa confía claro a min, sí. É lo que non quere, a ti encantaría. Eu non teño ningún odio, claro, ningún problema. Evidentemente, pues, teño críticas como calquera xornalista neste ámbito de opinión, pero cando eu escribo as noticias, escribo con total honestidade como ourensán que son. Inda que non, inda que sexa Coruña desde nacemento, bueno, xa estou convalidado. Sin embargo, eu volvo a cabeceira de la región, porque a región ten unha guerra particular e non xoga, na miña opinión. Isto é unha opinión tan limpo, falo por min, claro, caricaturiza, emprega moitas das armas que Jacome emprega. Vamos a ver, cando tú pos unha foto de Jacome entrenando en Monterrey con el pecho al descubierto, pois pues estás entrando nunhos ámbitos que tal. Ainda que despois Jacome sacase así mesmo co pecho descubierto, pon o micro nos pelos do peito, pero claro, os medios de comunicación serios deberían de ter algúns límites. E aí volvo a contextualizar o dos audios. Por que sucedeu aquilo cos audios? Que podían ter rematado coa carreira política deste señor, porque eses audios teñen toda a pinta de ser máis ou menos certos, pero quedaron inutilizados totalmente. Tú consideras que non deberan telos publicado, debían telos levados a fiscalía directamente, denunciar, claro, que, ¿no?, que investigase. Como indicio eran bestiales. No momento en que os difundes, esterilízalos como prova, porque calquera cousa que saia de aí, que derive de aí, está contaminada. Ia caer, como dixo o xulgado. Entrou en esa prisa porque había elección, supoño. Pero que torpeza, non? E consideraron, sí, que podía, bueno, influir. O problema é cando coincidiu casualmente coa multa de Baltar Fillo. Eso digo como contexto. Foi o día seguinte, ou os dous días de que salise. O problema é cando non tomas as decisións en base a criterios xornalísticos, senón a outros. Sí. Eu sempre creo que se tuvera publicado outro medio, eu que sei, a cadena ser a nivel estatal unha cousa así e atacase, eu creo que tuveran funcionado de outra maneira. É a miña humildísima, sí, opinión. Hai moita xente, pero, que interpreta que todo o que sale na región pois é contra Jacome porque teñen unha guerra. Xa, de por sí. Contra Jacome, de por sí. Debes, claro, claro. É a región, é unha opinión máis. Opinión máis. Pero Sánchez diría que... da región non sei se depende economicamente do concello tanto como para eso. Xa. O que podo dicirche é que nas contas de La Voz de Galicia non influe en nada o que aporte o Concello de Ourense. Xa. O sea, non 0,1, 0,2 abaixo. Sen embargo, Miguel, os xornais convencionais que teñen edicións electrónicas, lóxicamente, sí que piden que se toquen os temas de Jacome e que figure ese vocablo, porque chaman a clics... indefectiblemente, ¿no? A ver, vos. Nos temos que falar de Jacome porque é o alcalde de Ourense. Obviamente. Eso é evidente. Sí. Non porque agora vamos a facerlle vacío, que tamén podía ser eso unha estrategia. Pode plantearse, planteouse en algunha ocasión. Pues, vamos a facerlle vacío. Ostracismo, que se chamaba. Pero claro, pero é o alcalde de Ourense. Claro. Non vas falar do alcalde de Ourense e do que fai o alcalde de Ourense. De que se deixes falar del, deixes de falar de alguén que escolleron 20.000 personas, claro, no, é de, claro. Que decir que como ten que haber final... alguén que vigile. Tamén. Ten que haber alguén, sí, que esté mirando no perfil do contratante. Ten que haber, para eso estamos, ¿no? Pobres curritos, que somos unos curritos. Sí, pero sí. Estamos para vigilar. Sí, otro día moitas veces vemos cousas que non ve a oposición, ¿no? Que ten pues algúns 5 ou 6 ou 7 concelleiros. Sabes o que te quero dicir? O dixo outro día Luis Seara e efectivamente acertadamente no pleno de Oiga, en aquela famosa moción de defensa da liberdade de prensa, que oiga, mire, si non hubera prensa, e iso vos dou mérito máis a outros, pois non sabríamos isto, fixo unha listada pois das diferentes cousas que ilegales ou para ilegales. Das que el mismo, exacto, se nutría cando en Auria TV, cando ele estaba na oposición, e estaba con Auria TV cagando contra el, leía os periódicos, cona. É o tipo que máis nos lee, bueno, é o lector number one. Principal lector. Non se pierde unha línea. A mí fai-me moita gracia como trata, cando se acaba de escagar a noticia, tanto a región como a Voz, e aparte a veces que me parecen cousas nimias, non? Pero que se saca un vídeo para decir, é que isto mira que escándalo como manipulan, e a cousa é que non dicen o que queren dicir os titulares, porque non, en moitos casos, eu son moi crítico tamén coa prensa, pero en moitos casos os titulares están ben feitos, non están manipulados, simplemente dalle unha volta a él de un vídeo de 2 minutos. E non dice isto, pero si sí, está aí no está texto, no texto, pero hai que ler o titular como tú queiras, exactamente, o titular como a ti te máis te convenha, porque unha cousa que foi la región, que sí que hai que vexo que mira que non hai cousas que criticar, que a veces se inventa cousas que criticar e utilizan os argumentos bastante e dalle munición. Claro, que para facerse a víctima, si hai que facelo todo moi moi ben. Eu el dice continuamente que presenta denuncias cada 2 por 3, e é verdade, porque salen nas juntas de goberno contra la región, de Telemiño, tal igual. Tamén amenazou con denunciarme a min e a la Voz de Galicia centos de veces, pero nunca o fixo. Entón, hai que ter moito cuidado co que se escribe e como se escribe. Non trasladar que é unha inquina personal, porque si trasladas eso, nin tes credibilidade e podes acabar no xulgado. Sí, sí, efectivamente. Para min o Kencho dixo é un definidor da falta de credibilidade que pasa a región a día de hoxe. Tamén, é unha pequenísima sección, pero que precisamente os medios de comunicación serios non se nutren de rumores. E esa é unha sección de rumores. Sí, no, no, é o que decimos, o que máis está moi ben, Eso forma parte de un... E o que decías das redes, bueno, isto sería seguro entrar en outro debate, non? Como cambiou, claro, evidentemente eu traballei, madre mía, en medios sin redes, nin móviles, nin tal. Traballaste en redes. E entón se facían enredada. Se facían fotocopias a veces, cando non chegaban dun periódico, e eran outro tipo. Pero eu sempre conto que cando xa fai unhos anos un periódico moi digno de nacional, o máis leído, os likes, eran unha operación de senos de Belén Esteban. Falámonos así del mundo, me da igual. Cando empezaron a ver as listas e un jersey de Paula Echevarría, me din conta que eso iba a marcar a línea editorial dos. Entonces, el anécdota, aquello que parecía unha coña cuando estudiábamos en la universidad de hombre mordió perro, pues ahora se convirtió en la gran verdad del periodismo. Sí, la anécdota y el entretenimiento por encima de saber qué está pasando y cómo defendernos de lo que está pasando. Eso está todo monitorizado, sí. Y es verdad. Todos los días las noticias más lidas son las anécdotas. Lo sólido, el entretenimiento, y bueno, luego, indagumentaba, la sociedad post-COVID. Los medios, como mencionáis, siguen esa línea, claro, porque necesitan likes para sustentar a publicidad. Porque sube el precio de la publicidad, exactamente. Que gran cuestión es likes, pues, ¿dónde se gastan a nivel las local, empresas a publicidad? A nivel local, yo creo que no. Vamos. Ese like, a veces los cosas, pica gente que non é a que está mellor informada ni a mellor, normalmente, que está aburrida na casa. Bueno, e con todo isto, que futuro nos queda? Porque de legislatura municipal ou de mandato mayoría municipal, sí. Queda ainda 9 e medio, coas perspectivas, cos principais partidos que ainda non teñen candidato proclamado, como decíamos antes, con estas estrategias de paus de cego. Mayoría absoluta, de aquí a lá, que comportamento? Cerca, eu estaría máis no cerca, pero bueno, eso é unha perspectiva personal. Realidades, sí, objetivas, sí. Que en ano e medio vai estar rematadas as principais obras en marcha, como o Parque Canedo, a desfeita do Xardín do Posío, bueno, a Avenida de Portugal, e aparecerá outro bono comercio. O Xardín do Posío, en canto a xente, ves a cafetería nova, de un paseíño, sí, por ali, sí. Que lle falta... Eso é verdade. ¿Cuántos están contando os árboles que hai? Pues jolín. 4 frikis. Pues, amigos, o santos. No, bueno, amigos ecologistas. Xa sei. Sí, pues santos e 4 máis. Así. Hai que decir que sodes maravillosos todos e os santos tamén. Un saludiño. Un saludo para santos. É verdade. Unha maravilla que a esa xente que se preocupe. Pero é que a maior parte da xente non se preocupa por eso. É que aparte con ese tema do Xardín do Posío, quero decir, este é o proxecto que estaba presentado cando era concelleiro Pumar. Pumar, sí. É o mesmo proxecto, o mellor que se cargan un par de árboles máis. Pero de plastificar a parte de arriba que antes era o bosque, que o están plastificando estes días, botan unha capa de drenaxe e por riba botan desta goma blandiña de parques, que están prohibindo noutras cidades porque se desprende, son microplásticos. Pero aquí van poñer toda a zona de arriba toda prácticamente, zona de arriba. Prácticamente sí, toda, toda zona de arriba, sí, sí. Como ali compren sombras, a sombras era un árbore metálica, pero eso efectivamente está debuxado no panel que hai na parte inferior do pero si mira, xardín, no, no, no, cando está cantara, pintado todo. E ese foi consensuado cos veciños no seu día. Sí, gracias, pero o Bloque e o PSOE protestando cando se facían as quedadas ali a porta do Posío. Eu preguntei algo, pero non mirades o proxecto, si, si, si está aprobado e estivo a información pública. E tú que sempre queda máis bonito nos dibuxos que e nos dibuxos non parece que tan grande claro, pero o cafetería como é, había pero había unha infografía e sí, todo que mandaron sí, sí, os medios de comunicación. Que non vai quedar feo, xa verá, non, non, o sea, vale, que faltan tres ou cuatro árboles, bueno, pero vai, vai, eu creo que vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, digo eu, no, por eso, imos chegar a xelección. Genera problema, soluciona problema. O Posío rematado, co Parque de Canedo aberto, posiblemente. Sí, con alfombra roja. Porque queda ano e medio. Piscina de Barrocas en obra. Piscina Barrocas. Peixón aprobado. O Peixón seguramente aprobado. No, está pagado. Avenida de Portugal e outras vías urbanizadas como no centro, porque eso tamén é certo. Que están gastando cartos en barrios onde pero, había moitos anos que non se gastaban. Porque Jacome tamén foi inteligente políticamente conseguindo que él, estando en minoría, a oposición lle facilite eso, porque él, cando estaba na oposición con Jesús Vázquez como alcalde, non deu un peso. Como Abascal no Parlamento. Solo axudou a pagar unhas axudas sociais sí. O mismo. Para, a cambio da rebaixa do IBI. Para despois el cando chegou, porque el tamén era unha das cousas de un leitmotiv, o diñeiro mellor nos petos dos veciños. E agora taxa a zona auga, taxa a zona basura e do baixar o IVTM o imposto de vehículos, olvídate. Bueno, porque hai que cuadrar as contas. En que vai desgastar o bono comercio? Que igual son 200 euros, como vai haber eleccións. É o que non estou censado aquí. Ai, entonces, eso tamén é outro arte de vivir, lo que é outra das magias, Jacob. Pois pues, como a oposición, bolsillo, como a oposición lle facilite un novo bono comercio para 2027, que na, linea, na lista de o que onde, va a facer esta por onde teñen que pasar como estaba, vai no negar. Quitará, pero estaba... bueno, se si hai un novo bono farei como co primeiro, non o pedirei. Me cacho, porque no, pero é que é o meu diñeiro e o diñeiro está para redistribuir. O artigo 40 da Constitución Española non sei a redacción exacta porque non fixen a oposición. Pero di que os poderes públicos deben facilitar a redistribución da riqueza. E iso non é redistribuir a riqueza. Que un señor que cobra 60.000 pavos e ten tres fillos reciba 300 euros non é normal. Eu non, por Dios, os hijos. Cobrará 60.000 pavos. Pero non, pero eu non os necesito. Hai xente que os necesita, pero que despois vai votar a Jacome. Pero ese dinheiro vai ao comercio local, que é a segunda parte do bono comercio. Eses cartos quedaron no comercio local. Eses cartos quedaron no comercio local. En determinado comercio local, pero quedaron no comercio local. Salieron do banco, das contas do que nos quitaron dos impostos. Sí. O que digo, sacanlo deste bolsillo e metenlo no outro, gracias. Pues eso noso. Era noso. Pero bueno, en fin, esas son cousas que se lle permiten. Os dades conta que levamos un rato falando e non chegamos a unha conclusión de que pasa con isto? Cheguemos a unha conclusión. Que vos si, eu non. Por que un personaxe moi favorables a él. A mí que me parece fascinante porque xa desde o mandato anterior, que foi cando me empecé a empapar da súa... Todos e cada un dos partidos políticos da oposición axudáronlle en algún momento en según que cousas. Os autobuses non se mercarían se non fose polo Bloque Ciudadanos en paz descanse. Agora este tipo de cousas estratégicas brillantes do PSOE de favorecerlle unha modificación de crédito para darse conta de que non vai executala. Cando ten unha xente moi... Claro, cando ten moita xente moi válida aí, city managers e cosas varias que lle está sacando as cousas adiante. Sí. Entón, todos e cada un dos partidos políticos permitiron que chegue que vaya a chegar as próximas eleccións con moitas obras. No, claro. Sí, bueno, eles din que fan verdad, claro, non vas a paralizar a cidade, ao final, soy o alcalde, eles din que fan por responsabilidade coa cidade, porque hai que facer obras, hai que invertir, hai que sacar a cidade do ostracismo no que nos meteron. Ele tiña judicializado todo, incluso algún dos temas que judicializou, ora viñelos aí encima, porque veñen as sentencias. A posibilidade de que algún dos temas judiciais que están vivos contra él podan prosperar. Creo que hasta o PP que decía destaba, che decían así, creo que hasta perdeu a esperanza, non? Xa, su, perdón lo de monstruito, Jacome, si nos escuchas, que nos amas. Fenómeno, en el fondo. Que neutral. Sigue lle dando, creo que non lle vai afectar e non sei, tamén ten Non quería utilizar esta palabra tan fea, pero é dita por xente do PP que dicían que parten do feito de que ten unha flor no cu. É unha expresión bueno, literal que me dixeron. Unha flor xudicial. Pois pues, no sí, sí, pero ahora, bueno, se lo ocurra, hai que reconocer que se lo ocurra. Agora quedou todo en nada, non sei se si algo chegará a bon porto, pero non parece. Non creo, non no parece. Non sei. Si é que claro, eu non é o meu hábitat principal, o xulgado, pero hombre, eu creo que sí que hai cousas que poderían ser investigadas, polo menos. Todo o mundo sabe o traballo que Germán fai como asesor pagado por todos, que despois pois bueno, aparte de emitir os plenos, pois está facendo traballo para o partido. Que eso tamén o facían, pero non tan descaradamente os anteriores, sí, pero claro, este vai sempre máis alá, entonces... E depende do xuiz que te toque, non? E depende claro, do xuiz claro. Que estea de garda sí, ou de reparto. Pero tamén eso sucedeu en anteriores gobernos. Dependía que xuiz estivera de garda para presentar ou non ese día determinada denuncia. Eu recordo no bipartito, aquelo era... Tú ibas á fiscalía e decías... Ah, y se iban elevaban detido a vigilancia aduanera con las esposas en la puerta de la casa. Quiero decir que lle que cambiaron os tempos, eh. Os ourensanos discrepantes que lles queda ou que nos queda, porque me incluo. Hacerse amigo de Jacón. Eso pensa noeles, eh. Es decir, esas ourensas discrepantes, claro, que esa pregunta fan a eles todos os días, que nos queda. Porque a alternativa non é clara. No, está definida. Os votos son os votos. A ironía. Pero si, a ironía. Oye, nin el mismo. Para vivir diariamente. Nin el mismo creía o que pasou despois dos audios. E é unha anécdota. Non sei se vos pasou, pero nos levábamos tempo, como sabedes que hai que ter preparados antes das eleccións un mínimo de caretos dos que poden ser concelleiros, hai nos que ter coa biografía. Insistíamos en pedir os dous últimos hasta o número 10. E non había maneira, non, porque non tiñan a foto, non creían que podían sacar 10. Él era un señor. Bueno, sí, o sea, que creían, sí que creían. No, porque o contou xente de, o sea, non tiñan realmente. Pues aí ten iban outra información. Sí, pois pues, a nos dixeron, de feito el andaba de unha punta a outra de aquel vídeo que era vos, non sei quen era. Pues, estaba sorprendido e non tiñan, non nos daban pasaba a foto do 8 ou 10 porque non había a presunción de que sí. Que bueno, que igual mo dixo a min e non era o que realmente cría. Eu cando comecei ou cando comezamos o que, reunirme con el como tratando de presentarlle o proxecto e conseguir unha entrevista con el. A reunión con el en alcaldía foi surrealista, porque estaban pois toda a xente, pois Otoño, o Paco, todos os seus, e el que non podía falar, estaba nunha desas épocas que non podía falar, e faloume a través do ordenador, como se fora Stephen Hawking. E faloume e nese momento estábamos falando que pensas, me preguntaron a mí, tú que pensas que vai pasar, diña a miña opinión, e eu dixenlle, tú que pensas que vai sacar? E fíxome co armaos así. 10. Sí, pois igual era. Traca. Fíxome 10. E eu cando vi o resultado, pois non había nin fotos dos últimos candidatos. No, digoche a non miña experiencia. Non tiñan preparado dosier. Non ten por que ser. No, nunca se sabe, pero facho pasa a experiencia, sí, e logo sí. Parece que e o tipo si era como estaba como. Eu podo dicir que a noite electoral quedei flipado cando recordei ese así, pois, sin falar. Pois que pode pasar agora? Ahora, porque ahora un experto y bueno, pues asiento gota, no podemos negar, eso hay que respetarlo. Sí, claro. Y bueno, pues a lo mejor la culpa de que no ha ido otro lado tampoco una alternativa tan pintoresca y lo que yo creo es un momento de este tipo de persoeiros. A culpa y de este de perfil político, ¿no? A culpa, o sea, de todos y de ningún. Tú puedes sentar una política común a que tampoco do un nombre, xa ten os seus anos y estar en una rolda de prensa diciendo, claro, porque la guerra civil la montaron los rojos. Y eso, pues la de la falacia populista que leí antes, que tanto le gusta a Jacome, una cosa ministra digo, de todo ahora me entero ahora. Pues sí, o sea, oyes eso, esto fai unos anos, una sociedade formada que non está. O post-Covid tampouco nos axudou, que andamos todos ca cabeza aí, un hedonismo a vivir, que igual los morenos, o sea, a xente está un pouco disfrutar, viajar, tal, que te den por eso a todo. Pero claro, están subindo barbaridades. O sea, como digo yo, el que te viola la hija y la mató te dice, no se preocupe, daremos con el culpable y te va a dar el pésame. Es una sociedad un poco... Sí, sí. Y tienen un par, ¿eh? O sea, total. Y no pasa nada. Y no dice, oiga, tía... Bueno.